z tą choinką przez to osiedle. No i upadł. Upadając wielokrotnie. Tak, ale bidulek. No typowy tak. Ojciec właśnie taki złamany, polski inteligent. PRL. No bo historia jest o czasach, kiedy pani była młodą dziewczynką, ja byłam troszkę starszą dziewczynką. Niemniej obie pamiętamy i pewnie państwo, którzy nas słuchają i są nawet chłopcami, byli wtedy chłopcami, też pamiętają tamte czasy, czyli co? Początek lat 80. Tak, to był jakiś 83, 84 rok. To jest czas trwania tego filmu, który opowiada, który jakby jest narracją dziewczynki. No taki trochę alter ego mnie, Marty filmowej. Tej Marty, która w Moich córkach krowach ma 40 parę lat. A kto ją gra w Córkach krowach? Agata Kulesza. No właśnie. A tutaj grają wspaniała była dziewczynka Basia Papis. I ma ona rodzinę. Z tą rodziną, z babcią i siostrą mieszka w jednym pokoju. Rodzice śpią w drugim. I na tych 44 metrach kwadratowych w bloku toczy się ich życie. I ten film jest taki delikatny, bo on nie opowiada o żadnych traumach, o żadnych potwornych sytuacjach, tylko o takim zwykłym życiu. I tak bardzo chciałam, żeby on dotykał tej delikatnej tkanki tego, czym jest szczęście, czy byliśmy szczęśliwi jako dzieci. Ile upokorzeń od nas jakby wymagały tamte czasy. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że to są perspektywy. Od naszych rodziców może niż od nas tak naprawdę. Mm-hmm. No w każdym razie mamy Marty. Mamy gra Kinga Price. Cuda, po prostu. A babcie Ewa Wiśniewska. Jeszcze większe cuda. Właśnie nie da się porównać. Ma pani rzeczywiście, nie to pani już wie, fenomenalną rękę do aktorów i też jeżeli pani sama prowadzi castingi lub podpowiada tym, którzy prowadzą castingi, no to naprawdę. Razem idziemy. Ja oczywiście, że sugeruję. Tutaj Kinga Price była przy tym projekcie już od początku. Ja najpierw napisałam książkę, którą można kupić w księgarniach. Okay. Ona się nazywa Porozmawiaj ze mną. Ma taką tam okładeczkę filmową, tak, że z zupy nic. I napisałam o właśnie takim dzieciństwie. I ta książka jest takim dialogiem dorosłej kobiety z nią samą jako dziewczynką, z takim jakby dzieckiem w sobie. I tak próbują się dogadać. I ten film już jest jakby kolejnym podejściem moim do tego dzieciństwa. Już nie chciałam opowiadać o współczesności, tylko przeszliśmy w tamte czasy i je bardzo precyzyjnie odtworzyliśmy. Tak, to prawda. Z bólem w sercu oglądałam te blościanki, tę architekturę, którą znam, bo ja nadal mieszkam w takim budynku z lat 70. Nie cierpię tej architektury, no ale tam. No tak jak właśnie scenograf pięknie powiedział, Wojtek Żogała wspaniały, który zrobił tu scenografię, na pytanie dziennikarza, co on sądzi o architekturze właśnie lat 70., 80., on odpowiedział, no cóż, była. Tak, zgadzam się. I więcej już na ten temat nie będziemy mówili, bo może ktoś jeszcze, kto projektował, bo musiał tak, a nie inaczej, żyje, to byłoby mu przykro, ale no było jak było. Są te mebelki w szczegółach, dokładnie takie, to przebierzenie, które jest jakby półeczką, nie półeczką na środku salonu, gdzie już jest jeden wypoczynek i drugi się mieści, to ładne. Tak. Wypoczynek, czyli może młodsi spośród państwa nie wiedzą, co to jest wypoczynek. Taka jakby kanapa, coś takiego, tylko to było jakby wielofunkcyjne, prawda, bo się na tym siedziało, ale potem się jak rozkładane na tym również spało, prawda. No są jeszcze takie rozkładane kanapy, ale to rzeczywiście były takie czasy, że niby w tych mieszkaniach było nie było miejsca, ale się jakoś wszystko mieściło, jak pięknie śpiewa Artur Andrus w piosence finałowej filmu. Z Moniką Bożym. Tutaj wszystko jest miłe. Przepraszam, że ja tak wszystko na plus, ale ja nie umiem inaczej, no więc proszę państwa. Ale może pani na plus, może też pani coś na minus. Nie, może to jest jakieś przesłodzone, ale ja nie umiem inaczej. A tam są rzeczywiście świetne frazy. Na przykład ja sobie zapisałam. Ja do powstania szłam. Poszłam w sandałach. Poszłam, dobrze. I to jest cytat z mojej teściowej, która właśnie jakby zupełnie nie apropojemy obiad, jesteśmy przy drugim daniu i ona nagle mówi: a ja do powstania poszłam w sandałach. I jakby na taki diktum nie wiadomo już, co powiedzieć. Tak reagują. Ona rzeczywiście była powstańcem. Ewa Wiśniewska, czyli babcia, czyli mama. Czyli jakby ta moja teściowa była. Ewa Wiśniewska w filmie też była, więc jakby dałam jej bez żenady, bo umówmy się, scenarzyści kradną. My kradniemy z tego, co usłyszeliśmy, co nam ktoś powiedział, co zobaczyliśmy. Także wiele jest podejrzanych, podsłuchanych dialogów. Z poważniejszych wątków w tym filmie to tak jeden, że Kinga, czyli mama Marty, czyli Ella, jest działaczką Solidarności i... Jest rocznica śmierci Grzegorza Przemyka, tak. I ona idzie na demonstrację, czyli z tej 84 w takim razie. Tak, tak. I ona tam zostaje pobita przez ZOMO. Myśmy zrobili taki numer z użyciem archiwaliów kreatywnym, czyli włożyliśmy naszych aktorów w dokumentalne zdjęcia. Mhm. Można tak zrobić przy dzisiejszej technice. Aha. No bo przecież nie nagralibyśmy dokładnie tak, jak to było. A zresztą też chciałam, żeby widz poczuł ten czas. To mięso takie zamrożone w papierze, te jakieś sie rzeczy. Dystrybutor z Ludwikiem. To po prostu ja nawet nie przypuszczałam, że coś takiego było. To tego nie pamiętam. No to było tam na początku filmu, jak ona przywiozła pomarańcze. Kupiła pomarańcze i przywiozła do domu i mówi, rzucili pomarańcze. Zawsze się mówiło, rzucili coś. No nie, nie, to pamiętam. Rzucają na święta, rzucali, przepraszam, oby się nie powtórzyło. Ale dystrybutor, tak, z Ludwikiem, w sensie... Jak do piwa taka... wajcha i tam się wylewało. Klient podchodził z własną butelką. Mm-hmm. Ojej, przeoczyłam. No to trzeba jeszcze raz zobaczyć. Nie, nie, przeoczyłam w życiu. Ale w życiu, a w filmie to było, no bo ja w życiu też tego nie widziałam. Wydaje mi się, że to było, ta kronika filmowa, którą użyliśmy, była kręcona w dawnym Super Samie, że to było tam. Którego już nie ma. Którego też już nie ma. Mówimy o Warszawie oczywiście. Tak. No, teraz tam jest taki duży, ładny domek, który jest widoczny z łazienek. Zawsze jak idziemy do łazienek na spacer, raz na 10 lat, to wtedy spoglądamy i za belwederem wyrasta biały, taki piękny wieżowiec. A to jest właśnie dawny Super Sam. Ale to tak na marginesie. Jeszcze jeden cytat zapisałam. Och, piękny. A propos pomarańcz. A to jest dzieci szynka. Czyli dostają paczkę? Z Ameryki, tak. Na święta? Na święta. I to jest coś takiego właśnie, że jakby no każdy ten ideał paczki, ten taki archetyp czegoś z wielkiego świata. Ja pamiętam, jak kręciliśmy tą scenę, tam cała rodzina grała, a to wszystko wielkie indywidualności aktorskie. Więc no, każdy no. Jakby jest numerem jeden. Więc ja tam miałam naprawdę 5 numerów jeden. Cudnie, ale i już pierwsza stanęła, kiedy jeszcze wszystko było niegotowe, Ewa Wiśniewska, mhm. Uważając, że jest to paczka do niej, w związku z czym scena jest o niej. Po czym przyszedł Adam, mówi, przepraszam bardzo, ale jednak też jest o mnie. I jakby ja ich musiałam tam jakoś ustawiać, ale to piękne, piękne. Każdy coś dostał w tej paczce i ona tam dostała również $20. I tam jest właśnie dalej mój drugi ulubiony taki dialog. Paczka od brata tejże babci. Ja go zawsze najbardziej lubiłam. A to tak. $20 włożył w kopertę. Także zacny, naprawdę zacny brat, tak. No jest oczywiście, ale to państwo wiedzą. No. Nie ja wiem, mam nadzieję, że już niedługo film będzie na jakiejś nie, platformie jeszcze streamingowej. A, nie, no, jeszcze nie jest. Teraz ma takie światowe życie trochę, aha. Bo jadę z nim na festiwale do Stanów Zjednoczonych. Już w piątek. Dzisiaj jedzie dzisiaj pani. Jadę, pani tak Gino, to proszę się nie spóźnić. Właśnie. I to będą pierwsze pokazy dla amerykańskiej publiczności. Dla Polonii to się nie boję, bo tak sobie myślę, że Polonia to wszystko bardzo dobrze pamięta. Natomiast bardzo jestem ciekawa, jak Amerykanie prawdziwi odbiorą ten film. Tak. Czy to w ogóle będzie o jakimś dziwnym ludzie? Eastern taki, tak? Taki eastern. Czy też szybko złapią, o co chodzi? Ale ta Polonia to ważny wątek, który pani poruszyła, ponieważ to w wielu przypadkach mogą być ludzie, którzy wtedy opuścili Polskę. Tak. Teraz są już troszkę starsi, no ale jeżeli my pamiętamy. Ja jestem 69, więc ja miałam 15 lat. To są ludzie młodzi. Wciąż młodzi, więc i oni mogą mieć takie poczucie, że odnajdują swoją Polskę. Ale powiem pani, że trochę... Jeżeli mi, nie przyjechali. Trochę to mi przyświecało, bo trochę taką miałam potrzebę takiej definicji pokoleniowej i takiej definicji, że ja tu zostałam. Skąd my jesteśmy, jacy my jesteśmy. Mm-hmm. Dzisiejsi 40-50-latkowie. Jakby, dlaczego jesteśmy inni od na przykład Francuzów, Niemców, Amerykanów w tym wieku, bo nasza historia, nasze dzieciństwo było inne. Taką trochę miałam potrzebę wypowiedzi formacyjnej o moim pokoleniu, tą książką i tym filmem i naprawdę na licznych spotkaniach z publicznością dostaję bardzo silną, zwrotną informację, że ludzie się w tym filmie odnajdują i że dotknęłam czegoś takiego, co się nazywa pamięć zbiorowa. Tak, to jest ważne rzeczywiście. Prawda? Bo pani też pamięta, to jest pamięć mimo, zbiorowa. Mimo, że ja jestem z innego pokolenia. Tak, ale też te same rzeczy rozumiemy i pamiętamy. Myśmy teraz dostali taką nagrodę wspaniałą publiczności na festiwalu Spektrum. Byliśmy o 0,02 za filmem Aida. Wspaniałym filmem opowiadającym o wojnie w Jugosławii. A gdzie Spektrum? Gdzie ten festiwal? To jest festiwal w Świdnicy. Kina europejskiego. Nie tylko europejskiego, bo tam również były chyba filmy z całego świata. Także wiem, że widzom się ten film bardzo podoba, ale ja zawsze mam tak. Ja z jurorami różnie, ale ja do widzów trafiam. Nie wypada przypominać tych tytułów, aczkolwiek jak sobie sprawdziłam w wiadomym źródle, myślę, nie, to tak dużo pani zrealizowała, ale niemożliwe. No ale oczywiście wszyscy pamiętamy, bo najświeższe zabawa, zabawa. Albo zabawę, dzieci zabawę. Moje córki. Nie dzieci, ale córki. Też dzieci, przepraszam. Moje córki. Ale różnie ludzie mówią. Trzeba było na 2 godziny z panią się umówić, a nie tak, że teraz się spieszymy, to bo się piosenka, jeszcze kiedyś, bo coś. Pani Baszko. No, ja jestem. No. Wprawdzie spod Warszawy, ale zawsze dojadę. Ja z Powiśla, z tego domu z lat 70. nieszczęsnych, ale patrzę na zegarek. Czy gość, który po nas... Nie ma gościa po nas, bo przecież ja jeszcze cały czas mam audycję, to jest Trójka pod Księżycem. Nagrałyśmy, dobrze, żeby nie było, że kłamiemy. Czy gość pozwoli jeszcze 10 minut? Halo? 9. Dziękuję bardzo. 9 minut. No 9 minut. Chociaż ja bardzo lubię takie zamieszanie pod tytułem Pętla Czasu, ale ja muszę zapytać, przepraszam, o przepis na zupę nic. Tak, zupa nic. Dlatego też taki tytuł, bo ja myślę, że smaki w naszej emocjonalnej pamięci są bardzo istotne. No Magdalenka od Prusta, prawda? Wszyscy to wiedzą. Każdy to wie, prawda? Magdalenka od Prusta i inne smaki dzieciństwa, które każdy z nas jakiś ma. I zupa nic z mojego dzieciństwa to była zupa z mleka ciepłego z żółtkami, takiego ugotowanego i cukrem waniliowym, a na wierzchu pływały kry z piany z białek ubitej z cukrem. Czyli bezy. Czyli takie jakby nieupieczone bezy. Wyobrazi sobie pani, że ten deser istnieje do dziś w Anglii. On się nazywa Floating Island. We Francji Île Flottant. Tylko pewnie to mleko jest bardziej sos anglais, takie gęstsze. Także ten deser wciąż istnieje. Ale to było mleko, jajka, to były rzeczy, które raczej były w sklepach dostępne. I ten taki słodki smak i to ciepełko tego mleka bardzo mnie tak koiło i dawało takie poczucie bezpieczeństwa. W ogóle jedzenie może dawać poczucie bezpieczeństwa, prawda? Oj tak, tak. Tak ale... jak ta zupa, którą mi dzisiaj pani poczęstowała. Zupa nomen omen, a to jest zupa nic. Nic po niem gdzieś przeczytałam. Nie wiem dlaczego po niem, bo ja bym powiedziała, że zupa nic, bo nic po niej, ponieważ ona jest tak syta. Jest taki... Nie, to jest zupa nic w sensie z niczego. No nie, właśnie no jajko to jest przecież esencja. Ale w ogóle w różnych regionach Polski zupa nic miała różne przepisy. W niektórych to właśnie była to, co u mnie się nazywało zupą z gwoździa, czyli zupa z czegokolwiek się nazywała zupa nic. Gdzieś na Śląsku, czy gdzieś tam. Także może myślę sobie, że każdy ma prawo do własnych wspomnień. I trochę też jakby to nawiązuje do tego mojego stosunku do rzeczywistości przedstawionej w filmie, bo ja na początku sobie myślałam, dobrze, to ja muszę się zbriefować dobrze, żeby dokładnie opowiedzieć tak, jak było. A potem doszłam do wniosku, że pamięć jest też emocjonalna. I ja nie muszę pamiętać tego, co było. Mogę pamiętać to, co pamiętam, choć czasami być może tego nawet w ogóle nie było, bo pamięć płata nam figle najrozmaitsze. Magda Grzebałkowska świetnie o tym pisze w tej nowej swojej książce Mała Wojenka. Czyli... Wojenka chyba, po prostu bez mała. I tak, o tym, że właśnie niektórzy ludzie pamiętają jakieś rzeczy podczas wojny, a nie mogło ich tam być. Więc jakby ja pamiętam te wyjazdy turystyczno-handlowe, które opisałam w zupie nic. Moja siostra mówi, ale przestań, przecież tak nie było. Ale ja mówię, a ja tak pamiętam. I mam do tego prawo. Tak. Jeżeli państwo nie widzieli filmu, to naprawdę no, ta scena może być odkrywcza. Mam nadzieję, że państwo go zobaczą i że ten film będzie takim evergreenem, bo on tak naprawdę się nie zestarzeje. Ja już nie mogę więcej komplementów, bo naprawdę będę nudna i podejrzana, że to wszystko jest nieprawda. Ponieważ będziemy pewnie kończyć piosenką, której nie lubię, ale jedyną, którą zapamiętałam, Zamki na piasku, A może jest jakaś inna, fajniejsza do przypomnienia? Oj, na przykład może pani puścić zespołu Omega, Dziewczyna o perłowych włosach. No, o perłowych włosach, oczywiście. Do której, kiedy przekroczyli wreszcie pod koniec filmu granicę Tadek z Elą, czyli Adam Woronowicz, Kinga Price z dziećmi, tym maluchem obładowanym na bagaży na górze i śpiewają razem z zespołem Omega. Tak się cieszą, to jest dla nich radość i tak. Bo ja myślę, że ludziom trzeba dawać radość też i szczęście, i jakieś emocje. Od tego też sztuka jest. Powinnam z panią polemizować, ale niestety nie jestem w stanie, więc trudno. Proszę państwa, proszę mi wybaczyć. Może potrzebowaliśmy właśnie w ten listopadowy taki czas troszkę zadumy, trochę depresji, troszkę śmiechu i może takiej frywolności, jaką wniosłyśmy z moim gościem. Frywolność, to jest dobre słowo. Depresja nie. Nie, no to się nie zgadza. Nie, no, nie wniosłyśmy depresji. Nie, ja muszę w tym czasie, my takie troszkę... No, czasy są depresyjne, natomiast my chciałyśmy trochę jasności i miłości tutaj wnieść. Podziękuję Rickowi, że im pozwolił o filmie rozmawiać, bo bardzo mi tego było brak. Bardzo pani podziękuję teraz, bo Ricko był pierwszy, no najpierw jego zapytałam. Podziękuję bardzo pani za to, że pani przyjęła moje zaproszenie, ale najbardziej za ten film, naprawdę. Ja go widziałam na festiwalu w Gdyni, więc w takim specjalnym anturażu teatru muzycznego, więc w ogóle człowiek był wtedy szczęśliwy. O to mi chodziło, żeby widz wyszedł z kina szczęśliwszy. No, bo po córkach krowach no nie dało się tak bardzo szczęśliwym wyjść, bo tam nie ma... No po zabawie to już w ogóle. Chociaż nie, chyba córki przez ten motyw choroby strasznej może najbardziej bolesne były z tych filmów. A ten jest cudowny. Wiemy, że ciąg dalszy w postaci córek Klub, czyli Marta i Kasia, jeszcze będą miały wiele, wiele przed sobą. Adaś Woronowicz mnie namawiał, mówi, słuchaj, ja już tak tego tatka znam i lubię. Pisz drugą część. Ale zaraz. Co dalej z nimi? Co dalej z nimi, z tą parą? No jak to co? No wiemy, że... potem już to po wielu, wielu latach, ale jeszcze przecież ile wydarzeń może się jeszcze zdarzyć. Marzymy o tym, ponieważ pan Adam Woronowicz grał też w naszym słuchowisku akurat, czyli w Teatrze Polskiego Radia. Tam powiedziałam, no same takie zmienienie najbardziej pozytywne postaci pan ostatnio grał, bo jeszcze w tym filmie... A on grał też Maurycego w Lecie w Noam kiedyś. Chyba zresztą Ładczaka. No ale na festiwalu filmowym też go widzieliśmy jeszcze w roli kochanka Agaty Buzak, no ale oczywiście tutaj żartuję, no bo chodzi o bohaterów. A on mówi, no jakżeż to taka pozytywna postać. Mówił o tatku, czyli o mężu Eli, czyli bohater... Skomplikowane, naprawdę. A wiem, że ta nazwa francuska zupy nic przekłada się mianowicie tak, oto jajka na śniegu. Super. Tak sobie pomyślałam, że zamki na piasku, jajka na śniegu. Taki fajnie. Żarcik. Bardzo fajnie. Dziękuję bardzo i dobranoc i wszystkiego dobrego. Pani Kinga Dębska, no właśnie już... Dziękuję za zaproszenie. Myślami jest... Już myślami jestem za oceanem, tak. Fantastycznie. Proszę nie dziękować, ale rzeczywiście trzymamy kciuki. Jak ja bym chciała teraz sobie gdzieś polecieć. I jeszcze pan. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Policja wszystko. Zamki zamkami, ale my tutaj witamy panią Mirosławę, jeżeli jeszcze nie usnęła, pana Zbyszka żółt beretem i panią Ankę, która pięknie nazwała nas, naszą ekipę, księżycowe dziewczyny, bo to jest rzeczywiście trójka pod księżycem. W listopadzie 2021 pierwsza nasza, która godzina, zaraz sprawdzimy, tylko trzeba włączyć zegar, pierwsza 22 minuty. A skoro no happy endowi zupy nic, wtóruje churalne odśpiewanie pieśni o Megi, no to oddajemy się, ale kto pamięta tamtą odległą epokę, poczuje smak Magdalenki. Mint jó vándor, fehér köve. No i co? W większym stopniu przenosi nas do młodości smak budyniu, kompotu, kotleta mielonego, zapach morskiej bryzy, wiatru w zbożu, poziomek po grodzie babci, czy właśnie muzyka. Za moment muzyka od Oli, ale zasygnalizuję, że właśnie przyłączają Państwo do nas. To bardzo miłe. Pierwsza 28. Kto? Pan Michał Starnowal z Krakowa. Pani Kasia? Czy po raz pierwszy? Pan Zbyszek ponownie się odezwał. Oj, coś chrząka, chrząka. Troszkę się boję. To doczytam sobie później. Dobrze, jeżeli muzyka nas przynosi do tamtych czasów, no to bardzo proszę, kolejne podejścia, nawet dwa podejścia, ale one będą już definitywnie od Oli po polsku i w języku Szekspira. Dla Państwa, którzy jeszcze wtedy na świecie się nie pojawili. Informacja to jest muzyka, jakiej słuchaliśmy, i to w trójce namiętnie na początku lat 80. Oczywiście już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym, prawda? My dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. The sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Kto już chodził o własnych siłach i miał radyjko z antenką, no to sobie UKF włączał i słuchał hello, hello. No, co temu towarzyszyło, ileż łez było, no ryczał i ryczał. Tak było, proszę Państwa. Dzisiaj to typowe dla klimatu początku listopada. Wspominamy sobie dzisiaj, właśnie wczoraj. Ale nie zapominamy, że Tomasz Karolak, który jest na planie nocnym filmowym, zgodził się na powtórne spotkanie z nami. Prawdę mówiąc, nie miał odwrotu. No i gdzie pan Tomasz? Halo, panie Tomku. Trójka pod księżycem. Panie Tomaszu, przerwałam panu, bo gość w studiu czekał, w dodatku kobieta. Ale myślę, że my tak łatwo się nie rozstaniemy z panem. To jest pewnie tajemnica, na jakim planie filmowym pan znalazł się. No i ja mogłabym tylko zaryzykować pytanie, czyżby święty Mikołaj znów się zbliżał? Powiem, że nie jestem na planie świętego Mikołaja, to znaczy listów do M, ale dobrą ma pani intuicję, bo chyba jakieś ptaszyska ćwierkają, a może kraczą, nie wiem, że się kolejna odsłona tego filmu świątecznego, ulubionego Polaków gdzieś się szykuje, ale nie mogę nic więcej na razie na tym etapie powiedzieć. Ja jestem na planie innej produkcji, która pewnie dopiero w następnym roku ujrzy światło dzienne, ale wolę też nie zapeszać, bo to różnie w dzisiejszych czasach bywa. Często filmy nie są kończone albo towarzyszą premierom różne emocje. Oczywiście, więc już wybawiam pana z pewnego zakłopotania, które pana wprowadziłam, bo chciałam przypomnieć, państwo mogą tego nie pamiętać, że nie idziemy na ulicę Konopnickiej. Nie, idziemy na Kocjana. Idziemy na Bemowo, które to Bemowo przyjęło Teatr Imka. Tu chcę podziękować na łamach Trójki pod Księżycem. Mam nadzieję, że jacyś bemowianie słuchają o tej porze radia, polskiego radio programu trzeciego. Mianowicie chcę podziękować za to fantastyczne nas tam przyjęcie. Jeden z naszych widzów powiedział, że to się zdarzyła niesamowita rzecz, bo od czasów epok lodowcowych w tamtym miejscu nigdy nie było zawodowej instytucji kultury. Mam w domyśle teatr. Strasznie mnie to rozbawiło. Za to las wyrósł. No tak, las jest naprzeciwko teatru. Zostawiliśmy ten las jeszcze od czasów epok lodowcowych, więc jest gdzie pójść się odprężyć. Ale rzeczywiście pragnę tylko zwrócić uwagę na to, że to wyjście poza centrum, wyjście poza ten szum, poza ten, że tak powiem, turystyczno-handlowy szlak, chyba dobrze zrobił ekipom artystów, którzy pracują. Wszak chcę przypomnieć, że zbliża się styczniowa premiera Rewizora Mikołaja Gogola. Bardzo przez nas dopieszczane przedstawienie. Długo nad nim pracujemy, ale ta przestrzeń sprzyja pracy reżyserii Łukasza Kosa, którego państwa mogli widzieć przedstawienie na warszawskich spotkaniach teatralnych. Świetne Fany i Aleksander z Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Łukasz Kos, z którym ja osobiście jestem związany bardzo lat temu, przepraszam za te dzisiejsze wspominki, 17, kiedy byliśmy aktorami Teatru Nowego w Łodzi. Łukasz zasłynął brawurową inscenizacją Kurki Wodne Witkacego z fantastyczną tytułową rolą Magdaleny Boczarskiej, Oskara Hammerskiego. W nagrodzonym gronie znalazłem się również ja. Przedstawienie zdobyło nagrody główne na Festiwalu Klasyki Polskiej w Opolu wtedy, więc Łukasz jest bardzo przez nas gorąco witanym twórcą i pracujemy żarliwie. Myślę, że 21 stycznia wyjdziemy z premierą właśnie Rewizora Gogola. I wracając do tematu Bemowa, okazuje się, że chyba to miejsce, w którym się troszeczkę czas zatrzymuje, jednak to trzeba powiedzieć, jest i służy chyba pracy teatralnej. Tak, tak. I ta budowla jest w stylu architektonicznym nawiązującą do epoki, o której rozmawiałyśmy z panią Kingą Dębską. Tak więc tutaj dzisiaj pięknie wszystko się składa i też wspominałyśmy tamte lata, kiedy byłyśmy małymi dziewczynkami. I jeszcze bym jednak zapytała o pana spotkanie z pana scenicznym ojcem. Ach, no ja oczywiście dobrze, że mi pani redaktor przypomina, bo ja bym kompletnie zapomniał. Postanowiliśmy zaprezentować publiczności premierę niespodziewanego powrotu zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Przedstawienie z Danielem Olbryskim, które jest dla mnie jednym z najważniejszych spotkań teatralnych. Przedstawienie powstawało też długo w czasie pandemii, właściwie prawie rok, co się w teatrze jak pani doskonale wie, nie zdarza, ale zdaje się, że to był bardzo potrzebny rok. Rok, w którym mogliśmy się zaprzyjaźnić, w którym mogłem poznać też fenomenalne życie Daniela Olbryskiego. I powiem państwu, że zaprezentowaliśmy dwukrotnie już przedpremierowe pokazy w Rybniku, wzorem, prawda, broadwayowskich produkcji, które najpierw objeżdżają Stany Zjednoczone, a potem są pokazywane na Broadwayu. Dobry patent. Ale również 3 tygodnie temu pokazaliśmy przedstawienie w niedzielę w Imce w Warszawie dla warszawskiej publiczności. Przedstawienie zostało entuzjastycznie przyjęte również przez, no, temat, który nie będę państwu zdradzał, ale jest ważny, i przedstawienie oparte na Królu Lirze, a właściwie na relacji Lira z Kordelią. Mhm. Tutaj mamy pewną parafrazę i opowiadamy o miłości między ojcem i synem, bardzo trudnej, niewypowiedzianej miłości, która dopiero zaistniała właśnie później, że tak powiem. To przedstawienie wzbudziło w widzach dosyć ciekawą dyskusję i również w grudniu, to taki mamy bardzo teatralny ten grudzień, również w grudniu będziecie państwo mogli zobaczyć niespodziewany powrót z fenomenalną, uważam, pozwolę sobie tutaj na prywatną wycieczkę, fenomenalną rolą Daniela Olbryskiego. Państwo Daniela Olbryskiego takiego dawno nie widzieli. Aha. Śmiem twierdzić, tak. Absolutnie jedno wielkie wzruszenie, pani redaktor. No pomrukuję, bo znów coś przeoczyłam w życiu, bo mogłam była wpaść do państwa na przedpremierę. No trudno, na tym etapie nie możemy podyskutować. Najważniejsze, że będzie premiera i oby była premiera, a jeżeli uda nam się jakoś suchą nogą przejść przez końcówkę tego roku, to myślę, że rozpoczniemy również rok następny z panem, no bo to już taka tradycja będzie. Będzie pan otwierał. Bardzo będzie mi miło, tym bardziej, że chętnie porozmawiam na temat rewizora Gogola, a właściwie to jest pretekst do rozmowy o klasyce. Mhm. I do tego, jak bardzo stereotypowo, mimo różnych nowoczesnych, że tak powiem, interpretacji, podchodzi się do takiego tekstu. I to, że my również pracujemy bardzo długo nad klasycznym tekstem, odkrywa nam zupełne nowości, których nigdy podczas normalnej pracy teatralnej przez 2,5-3 miesiąca byśmy nie odkryli. Otóż okazuje się, że teksty klasyczne często, kiedy je zasilamy nie aktorstwem, tylko prawdą, mhm, okazują się niezwykle drapieżne, niezwykle aktualne, to jest oczywiste, ale niezwykle, że tak powiem, świetne i przyjemne do grania. No bo przecież rewizor, no to jest rewizor, prawda? Rolę Horodniczego przecież w naszych tutaj historiach teatralnych wygrywał na przykład Tadeusz Łomnicki, no tak, w Teatrze Telewizji, w reżyserii Jerzego Gruzy, więc to są już role naznaczone pewnymi pomnikowymi interpretacjami. Bardzo jestem ciekawy tej premiery i chętnie porozmawiam na temat w ogóle funkcji tekstu klasycznego dzisiaj w świecie, w którym w ogóle klasykę, to miejsce zajął internet. Więc to jest bardzo ciekawe i myślę, że chętnie przyjmę zaproszenie i opowiem państwu o premierze styczniowej Teatru Imka, rewizor Gogola. No więc właśnie, nie rozśmieszając Pana Boga, mamy taki plan, że spotkamy się w pierwszej Trójce pod Księżycem. Nie rozśmieszając Pana Boga, dokładnie. Tomasz Karolak, do zobaczenia, do usłyszenia i bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jestem z Wami cały czas i cały nasz teatr. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich państwa, którzy słuchacie Trójki pod Księżycem. Proszę wracać na plan, żeby pana nie wycięli. Dziękuję. like a light bulb in a dark room. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like the desert waiting for the rain, like a school kid waiting for the spring. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Poor heart, it's been so dark since you've been gone. After all, you're the one who turns me off, but you're the only one. Some fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn. Melancholia, listy do M wzbudzały tęsknotę za cudami, które sprawia wigilijna noc. Kto zapracował na to, temu cud zdarzał się. oj tam, wytracam impet, energię wniesioną przez naszych gości. Olu, ratuj. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even sky. no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what tego się nie robi, kotu, no. Człowiek był taki zakochany wtedy. No miejmy nadzieję, że po raz ostatni już aż tak. Ola jest na górze, proszę państwa. Ja jestem na dole. Nie wiem, czy to słychać, ale na tym polega magia naszego porozumiewania się nawzajem. Tak więc ja jej nie widzę, ona mnie nie widzi. Ja widzę liście wciąż jeszcze na naszym kasztanie, który coraz zdrowszy, bo nie jest rudy, jest zielonkawy. Ola widzi Ewę. No to tak. To ja bardzo dziękuję Ewie Wichrowskiej i Oli Kaczkowskiej. Naturalnie państwu nade wszystko dziękuję za wszystkie, powtórzyłam się, e-maile. One nas tutaj trzymają przy życiu. No i proszę nie dajmy się jednak wspomnieniom i zbyt wygórowanym, jeżeli to można tak określić, marzeniom. Dobranoc, a i tak wszystko potoczy się jak zawsze, bo to jest taka niekończąca się historia. no fear, for she may fail.